بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام تشودو برامج برامج هاي تهمو عليه. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. جب آسمان پھر جائے گا اور جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت وأخرت. اس دن ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أي إنسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذي خلقك فسواك فعدلك. جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا. في أي صورة ما شاء ركبك. اور جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں ترتیب دیا. كلا بل تكذبون بالدين. ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو یعنی قیامت کو سناتے ہو. وإن عليكم لحافظين. حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں. كراما كاتبين. جو معذب ہیں اعمال لکھنے والے ہیں. يعلمون ما تفعلون. وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم. اور یقینا بدکردار جہنم ہے. یصلونها یوم الدین. وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. وما هم عنها بغائبین. اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روز جزا کیا ہے. ثم ما أدراك ما يوم الدين. پھر ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ روز جزا کیا ہے. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہے.